am I wrong to fall so deeply in love with you? Boy, I got a wife and two little children depending on me too. To wybrane zapiski z mego przewodnika, sygnał najczystszy dla twego odbiornika. Coś jak przystanek w tej misji wędrownika, różnie widziane darowizny grupy kierownika. To wybrane zapiski z mego przewodnika, sygnał najczystszy dla twego odbiornika. Coś jak przystanek w tej misji wędrownika, różnie widziane darowizny grupy kierownika. Poruszam się z buta, bo to najprostszy sposób, by dotrzeć tam, gdzie niekoniecznie zmieści się samochód. Lecz najlepszy to układ, gdy czas należy do wrogów i nikogo nie wzrusza spóźniony autobus. Zamiast biegów wrzucać, wolę sączyć, daj to. Wiem, kurwa, dawno powinienem zrobić prawko. Zdarzało się przecież w wagonie stać na baczność, a helikopter posiadło łączone z Marią radio. Ponadto stop lantą, choć istnieje gadżet, który pachnie, wyobraź se, rozwieszanym praniem. Co do rowera mam ten, zwany góralem, lecz nie mam dziś pewności, w jakim będę wracał stanie. Chciałbym pierdolić te środki lokomocji, ale bez tułaczki nie byłoby zwrotki i emocji. Owocnych znajomości, krajobrazów, mnogości, porażki tłumaczą, na ile jesteśmy dorośli. Taka robota, ziom, weekend w łapie, bagaż znów. Dbam o to, żeby był lekki, bo ważniejsza waga słów. To dla moich ludzi w całej Polsce zajechana mapa wzdłuż i wszerz, ale wiem, skąd jestem i wracam tu. Ciągle mi mało, jedno życie, wiele miejsc do potagowania rapem, wiele klubów, wiele scen. Pytasz o spełnienie, to na banku słyszysz, jeszcze nie. Młodny wrażeń i emocji, śmigam znów podbijać pięć. Piękny, kurwa, pięknie, sam ogarnij skrót, brat, by znów grać swoje. Najpierw muszę swoje ustać i twój miast, kolejki, dworce i ten swojski skrót bram. Mieszkańcy globalnej wioski kontra ja i mój rap. Nigdy w miejscu kierowcy, shame on me, raczej 28 lat bez prawa jazdy, kurwa, da się? Co? Pierdoły jutro, dzisiaj znowu ruszam w trasę z przewodnika, wędrownika, byś mógł tego słuchać, bracie. To wybrane zapiski z mego przewodnika, sygnał najczystszy dla twego odbiornika. Coś jak przystanek w tej misji wędrownika, różnie widziane darowizny grupy kierownika. To wybrane zapiski z mego przewodnika, sygnał najczystszy dla twego odbiornika. Coś jak przystanek w tej misji wędrownika, różnie widziane darowizny grupy kierownika. Nie wiedzą ci, co w domach siedzą i nie zwiedzą nawet tych tras, kiedy przeszą, że pieszo. Prosiny pędzą, bo nie rozjebał nieco, bijąc jakiś rekord, wybacz taki resort. Skurwysyny bledną, brak części w ich Lego, polegną jak Vietconga, uprzednio świecili kietą. Lubię izolację, gdy dźwigam rozkmin mych wieko, lecz przez Xboxa więźnie mnie czyni beton. Za nocleg służył peron, jak też hotel z plazmą, tak się dba o wykonawcę, chociaż nie ma miejsca jak dom. A doń wracać chcą ci, na których czeka ktoś, babcia, kochanka, wnuk, kanarek albo kot. Byle w jednym kawałku, z uśmiechem na ustach, czy śpiewem mimo zmęczenia nóg błażących do dupska. Nim znów wybije godzina globtrotera, siły pozbieraj, czuj jak skrzydła rozpościerasz. Nigdy nie zbierałem basów po koncertach, dawałem wersy od serca, pisałem wspomnienia. Szare ściany, na nich ślady po markerach, twarze w nich marzenia, wieczne marzenia. Dawno temu spakowałem plecak, wyszedłem o chlebie. Opuściłem dzieciństwo jako dzieciak, co nic nie wie. Zjechałem cały kraj, zostawiając cząstkę siebie. Szmal się nie zgadzał, norma, wjeżdżałem w grebę. Chcę popełniać dalej błędy, niż później żałować, że nie zrobiłem nic. Nie wykonałem ruchu, nie powiedziałem słowa, bo widok z góry może być niesamowity. Różnie może być po drodze, na bank tam wpadnę, przybiję piątkę z tobą, ty spojrzysz w oczy dumnie. Idę tylko dzięki wam, krzyczycie w knajpie za barier. Odezwę się za kilka lat, przyślę pocztówkę. Tą chwilę ułomkę jak czasy motorynek. Motorynek. Tą chwilę ulotne jak czasy motorynek.